الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول محمد sadece ancak bir elçidir قد خلت من قبله الرسل ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Efe immate ev kutilen galebtum ala a'kabikum. O ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzere gerisin geri dönecek misiniz? Femen yenqalibu ala aqibeyhi felen yadurrallaha şey'a. Kim geri dönerse şunu iyi bilsin ki Allah'a hiçbir zarar vermiş olamaz. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Ve bellegana rasûluhun nebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidîneşşâkirîne. Bi kalbin selîm. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, güzel insanlar, bugün 6 Cemaziyel evvel 1435 7 Mart 2014 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve bir adım sonrasını bilmediğimiz meçhul sonumuz mübarek olsun. Bizi Rabbim burada Cuma'da cemaat içinde camilerde cem ettiği gibi yarın cennetinde cem etsin. Bizi buralarda topladığı gibi büyük ailemiz olan insanlık ailesini, İslam yetimi olan, Kur'an yetimi olan, iman yetimi olan benim yetim kardeşlerimi İslam yuvasında toplasın inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün hutbemi daha bugün çıkmış olan Kur'ani Hayat dergimizin 34. sayısında yazdığım baş yazıya ayırdım. Bugün buradan size bu baş yazıyı okumuş olmam inşallah derginin aleyhine kullanılmaz. Bu size bağlı bir şey. Bunu ne olur? Derginin lehine kullanın. Bu dergi size vallahi yalan satmaz. Vallahi hikaye satmaz. Vallahi din adı altında masal satmaz. Vallahi efsane satmaz. size Kur'ani hakikatleri iletmek için kurulmuş bir dergidir. Çıkan bir dergidir. Onun için lütfen evinize bu dergiyi sokun. Evinizde sizin okumayıp eşinizin okuyacağı, eşinizin okumayıp çocuğunuzun okuyacağı, kızınızın, oğlunuzun okuyacağı içinde bir yazı mutlaka bulursunuz. Ama emeğe ne olur saygı duyun. Ne olur emeğe değer verin ki, emek verenleri ödüllendirin ki insanları rantçı etmeyesiniz. Yoksa emek değerini bulmadığı zaman emek verenler kendi kabuğuna çekilip emek vermekten vazgeçiyorlar. Bu sefer ortalığı sinekler kaplıyor. Çünkü siz arıların ürettiği balı eğer almıyorsanız, ona müşteri olmuyorsanız, ona değer vermiyorsanız elbette ortalığı arılar değil, sinekler kaplayacaktır. Ve siz de sineklerden şikayet etmeye başlayacaksınız. O zaman şikayete hakkınız yok. Çünkü siz arıyı hak etmediniz, sineği hak ettiniz. Size Allah hak ettiğinizi başınıza musallat eder. Onun için ne olur emeklere değer verin. Emek verenleri yüceltin. Emek verenlere layık oldukları yere koyun. Emek verenlerin emeğini değerlendirin. Emeğini öne çıkarın ki emek vermeyenler ortada gözükmesinler. Başkalarının emeğinden geçinen tufeyliler, asalaklar bunu yapmaya utansınlar. Emeğe saygı duyun ki emeğinize saygı duyulsun. Siyer tasavvurumuz. Geçenlerde ziyarete gelen emekli albay bir dostum anlattı. İç Anadolu vilayetlerinden biri olan memleketinde insanlara neden Müslümansınız diye sorulduğunda, şimdi vilayetin ismini de veririm de, o vilayetten olan kardeşlerim olur, biraz burukluk yaşarlar diye. Şöyle derlermiş, boynumu kılıçtan, malımı haraçtan kurtarmak için Müslüman oldum. Dedim bunu hala diyenler var mı? Var hocam diyor. Hala büyüklerimiz böyle derdi. Demek ki ta yüzyıllar ötesinden gelen bir toplumsal bilinç. Aslında dürüst davranmışlar, helal olsun. Yani dürüst söylemişler. Ben onun için kılıç zoruyla Müslüman olmaların İslam dünyasının başına çok iş açtığını bilenlerden ve buna inananlardanım. Keşke gönüllü Müslüman olmayı hep tercih etse ve keşke kılıç zoruyla Müslüman olmalara hiç tevessül edilmeseydi. Bu dönme meselesi de böyle görülmesi gereken bir mesele. Sabataizm meselesi. Sabataistler meselesi. Ne oldu? Neye yaradı? Kime yaradı? Yine Anadolu'da Ermenilerin, yani kripto Ermeni olarak yaşadıkları halde canlarını kurtarmak için Müslüman görünme olayı kime yaradı? Ne getirdi, ne götürdü? Bugün bakıyorsunuz, o insan farklı biri olarak görünüyor. Aslında ona da zulüm bu. Ona da haksızlık ama öyle değil. Öyle değil. O insan kendi inancı olarak kendini ifade etse, biz de onu öyle bilsek, iki kişilik yaşamasa, dışarıda ayrı din, içeride ayrı din yaşamasa, buna mecbur ettiğimiz için kendimizi suçlu hissetmemiz lazım. Bu Allah'ın bizden istediği bir şey değil. Bu doğru da değil. Çünkü iman gönüllülük üzerine inşa edilen bir şey. Zor üzerine inşa edilen bir şey iman değil. Bu anlamda böyle derlermiş. Bilmem bundan dolayı mıdır? Müslümanlığımız bir türlü hastalıktan kurtulamadı. Müslüman olduğunu söyleyenlere sorasım gelir. Ciddi misin? Geniş kitlelerin diniyle ilişkileri ciddi anlamda sorunlar içeriyor. Her şeyin kalitesi artıyor. Doğrudur. Toplumdaki dindarlık görünümü de artıyor. Fakat dindar olmakla dindar görünmek aynı şey değil. Dindar görünenlerin sayısında belirgin bir artış olduğundan kuşkum yok. Ama dindar olmak isteyenlerde ciddi bir azalma olduğundan da kuşkum yok. Her şey olmak ile görünmek arasındaki ayrımda gizli. Müslüman olmak ayrı şey, Müslüman görünmek ayrı şey. Dürüst olmak ayrı şey, dürüst görünmek ayrı şey. Temiz olmak ayrı şey, temiz görünmek ayrı şey. Müslüman olmanın şartları Müslüman görünmenin şartlarıyla aynı değil. Dürüst olmak ahlakidir. Dürüst olmayı önemsemediği halde dürüst görünmeye çalışmak ise ahlaksızlıktır. Temiz olanlar halının altını da süpürürler. Ama temiz görünmek isteyenler halının altına süpürürler. Yani temiz görünenler gerçekte temiz değildirler. Toplumumuzun dindar görüntüsünün üzerini kazıdığınızda altından bambaşka bir şey çıkıyor. Bu hakikati görüp de uyarması gerekenlerin çoğunda tık yok. Zira onlar toplumun iman nöbetini tutmak için nöbetçi kulesine çıktıkları halde nöbette uyumakla kalmayıp milleti de uyutmaya çabalayanlar zümresine giriyor. Yangını gördükleri halde yangını haber vermek için var güçleriyle haykıracakları yerde topluma ninni söylüyorlar. Bunun karşılığında ya güç ve nüfuz devşiriyorlar ya maddi ve manevi menfaat elde ediyorlar. Bu tipler toplumu kutsal soslu masallarla, efsanelerle, uçtu kaçtı hikayeleriyle avutuyorlar. İnsanları manevi uyuşturucularla uyuşturuyorlar. Kitleleri içinde Allah ve peygamber geçen hurafelerle efsunluyorlar. Başlarına ve sırtlarına geçirdikleri dinsel görünümleri görünümlü aksesuarlarla bir medyum gibi hipnotize ediyorlar. Görüntülü medyayı da kullanarak kitlesel uyutma şebekesi gibi çalışıyorlar. Şöyle bir manzarayı bugün yaşasanız. Kafasına sarı, sırtına cübbeyi, suratına sakalı koysanız, bir de post atsanız altına otursanız. Kapısına da falan tekke yazsanız. Önüne de Şeyh Efendi Hazretleri koysanız, falan Efendi Hazretleri deseniz. Falan Efendi Hazretlerine gelenlerin kalbinden geçenleri biliyormuş deseniz. Gerçekten de falan Efendi Hazretleri, ben kalbimden bir şey geçirdim bil diye sorana, kalbinden geçerim de söylüyor olsa. Manzara ne olur? Düşünmek bile istemiyorsunuz değil mi? Ne müşterisi ya? Sabahlara kadar kuyruğa girerlerdi bir. Kuyruğa girerlerdi. Sakalından bir tel almak için özel düzenler, düzenekler kurarlardı. Berberinin kapısında kuyruk oluştururlardı. Ayakkabısına su doldurup içerlerdi. Anlatabiliyor muyum? Hatta, affedersiniz, ayak yoluna çıktığında atıklarını toplayıp paylaşmak için bile sıraya girenler olurdu. Aynı manzara Peygamberimiz döneminde yaşanmış. İbn-i Sayyad hadisi Bukhari ve Müslim. Medine'de bir Yahudi delikanlı var, medyum ve kahin. Allah Resulü yanına Hazreti Ömer'i de alıp, hadi şu delikanlının yanına bir gidelim diyor. Gidiyorlar. Hikaye biraz uzun, atlıyorum oraları, delikanlıyla görüşüyorlar. Delikanlıya diyor ki sevgili efendimiz, gönlümden bir şey tuttum, kalbimden bil. Delikanlı diyor ki, du. Peygamberimiz o anda bir bağırıyor. O güne kadar peygamberimizden böyle bir hareket görmemiş. Sus diyor. Ömer burayı şeytanlar bastı gidelim. İçinden Duha suresini tutmuş. Bu gaybı bilmek mi? Yok. Gayb değil ki çünkü. Tutmuş. Bu zaten bugün artık parapsikolojinin konusu. Yani ilmi bir konu artık. Bugün bu laboratuvarlarda incelenen, üzerine makaleler yazılan ve literatüre giren bir konu. Telepati, telekinezi, beyin okuma. Anlatabiliyor muyum? Yalan makinesi İbn-i Sayyad. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bu tip insanlarda insanların hassalarının hepsi aynı değil. Mesela bazı insanların gözü nasıl %50, %25, %75 görüyorsa, göz doktoru Adem Bey'e de bakıyorum doğru mu diye, öbür taraftan bazı insanların gözü %200.

Ta o günden tüm ümmetini uyarmış. La tutruni kema etriyabne Meryem. Meryem'in oğlunu aşırı yücelttikleri gibi siz de beni aşırı yüceltmeyin. Fe innema ene abdun. Ben sadece bir kulum. Fe kulu li abdullah ve rasulü. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah Resulü ümmetine, Bukhari Enbiya 64, Allah Resulü ümmetine neye karşı uyardıysa ümmeti o şeyden kaçacağına o şeye koştu. Hakikisinin yerine üretilmiş, muhayyel ve mutasavver bir peygamber imajı yerleştiriyor. Gerçeğini örnek alması gerekirken sahtesini imal edip ona övgüden rüşvet veriyor. Bu gerçek katilin yerine bir masumu suçlu ilan edip asmaya benziyor. Bu durumda sadece bir mazlumun kanına girilmekle yetinilmiyor. Aynı zamanda gerçek katil de ödüllendirilmiş oluyor. Müslüman kitleler üretilen sahte imajı peygamber sanmakla yetinmiyorlar. Bir de gerçek peygamberi hiç aramayarak ondan mahrum kalmış oluyor. Tabii bu arada sahtesini gerçeğinin yerine koyan sahtekarları da ödüllendirmiş oluyorlar. Yani hırsıza ödül vermiş oluyorsun. Yalancıya ödül vermiş oluyorsun. Üç Muhammed vesilesiyle öğrendiklerim. Bu fakir bir siyer eleştirisi olan, aynı zamanda bir siyer felsefesi barındıran eserini canından aziz bildiği Resul'e bir salat olsun diye bundan 15 yıl önce kaleme aldı. Üç Muhammed. Üç Muhammed başlığı kışkırtıcı bir başlık. Biliyorum. Zaten bunu da kasten tercih ettim ki insanları tahrik etsin de gerçeğin peşine düşsünler diye. Üç Muhammed'in yayınlanmasını takip eden 15 yıllık süreçte bu esere verilen tepkiler üzerinden bu ülkede sevgili peygamberimizin misyonunu tarih boyunca üretilmiş sahte imaj marifetiyle kirletenlerin ve katledenlerin gerçekte neyin peşinde olduklarını bir kez daha görmedim, fırsatı buldum. Kur'an okumayın, ilmihal okuyun diyecek kadar kendinden geçmiş bir taklitperest, Üç Muhammed üzerinden fakire savaş açtı. Aslında Kur'an'ın yetersizliği saplantısının peşine düşmüş bu zavallı taklitperestin derdi Kur'an idi. Fakat Kur'an'a karşı doğrudan savaşamayanlar daha zekice bir yola başvurdular. Kur'an uğruna mücadele edenlerle savaşmak. Bu taklitperest hiçbir ahlaki sınır tanımadan itibarsızlaştırma kampanyası başlattı. Her satırın altında buram buram haset, kıskançlık ve kin kokuyordu. Yaptığını eleştiri zannediyordu zavallı. Arkasından pusuya yatmış çömezleri koraya katıldılar. Arkasından zikir çekmeyi esrar çekmekle karıştıran tulumbacı takımı Bremen mızıkacıları korosuna katıldılar. Demediğimiz sözleri uydurdular, yazmadıklarımızla yaftaladılar, tezviratın ve ahlaksızlığın her türünü reva gördüler. İşin çivisi çıkmıştı. Karalama, iftira, uydurma, tahrifle, dalaletle, küfürle suçlama. Uzun bir zaman önce Vahhabi ilan etmişlerdi beni. Bir ara Selefi ilan ettiler, şimdi moda Şii ilan etmek. Bir adam aynı zamanda hem Vahhabi hem Şii nasıl oluyorsa. Suçluydum. Şia'yı tekfir etmiyor, Sünni ve Şii holiganlığına prim vermiyordum. Hele mezhepçiliği semtime bastırmıyordum. Dahası peygamberin melek olmadığında, insan olduğunda ısrar ediyordum. Üç Muhammed'de onun büyük abdestini tahir, şer'an temiz ilan edenleri akletmeye ve insafa davet ediyordum. Ne büyük suç! Daha sonra birilerinin yere göğe sığdıramadığı selefi bir hadis allamesi, kadim rekoru egale ederek Allah Resulü'nün gaytasının yenebileceğini söyleyecek kadar toz utacaktır. Bu iş durmaz dostum. Bir kere çivisi çıktı mı durmaz. Durmaz. Allah aşkına Resulullah'ın yüzüne beraber şu lafı söyleseniz. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Resulullah'a işkence olmaz mı bu? Yani peygamberimizin yanında, peygamberimiz var ya, bir gecede 900 kadınla, yahu sen övüyor musun, sövüyor musun? Aklı sıra övüyor tabii. Bunu da ballandıra ballandıra sayfalar dolusu. Sen övüyor musun? Yahu sen babanı, benim babamın erkeklik gücü, efendim, 70 kadın, böyle bir şey diyebilir misin ya? Hakaret olur ya. Sevdiğim bir adama bunu diyebilir misin? Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Siz Resulullah'ın mucizesini mi söylüyorsunuz? Resulullah'a haksızlık ve hakaret mi yapıyorsunuz? Böyle mi övülür insan ya? Aman Allah. Evet, tozutmanın şeyi yok. Endalesi yok. Adam çıktı, peygamberimizin gaytası Tahir'dir, yenir dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gavura gerek var mı? Kendimizi rezil etmek için? Hiç gerek yok bence. Hiç. Yani Danimarka'da karikatür yapılmasına gerek var mı? Biz karikatür yapıyoruz, biz. Biz. Evet. 3 Muhammed'de, evet. 3 bölümünden ikincisini Hint Kur'ancılık akımına ayırmış, hık mık etmeden kıyasıya eleştirmiştim. Evet. 3 Muhammed'in bir bölümü Kur'ancılık eleştirisidir. Eleştirmen görünümlü malumlar, bu bölümün üzerine itina ile ve ahlaksızca çizmişlerdir. Benim sünnet düşmanı ilan edilmem için bu kadar hokkabazlık yapılmalıydı. İnanın hep tebessümle seyrettim. Biliyordum sonunda hakikatin kazanacağını. Nitekim öyle de oldu. 3 Muhammed yazarını itibarsızlaştırmaya çalışanların dilinin altındaki bakla çıkınca düpedüz mezhep holiganlığı yaptıkları anlaşıldı. Esasen dertleri mezhep de değildi. Geleneğin kalın duvarının dibine saklanıp o duvardan söktükleri taşları bizim gibi geleneği eleştiren, eleştirel bakan ehli temyize atıyorlardı. Niyetleri şuydu, biz bu tezvirat ehlinin attığı taşlara karşılık verecektik, onlar da bizi gösterip bakın geleneği taşlıyorlar diye gammazlayacaklar ve parsayı toplayacaklardı. Olmadı, kurdukları tuzağa kendileri düştüler. Atmak için avuçladıkları pislikler ellerinde kaldı. Suçüstü yakalandılar. Foyaları ortaya çıktı. Akılları sıra gelenek duvarının sayesinde sayeban olacaklardı. Rivayet satıp itibar satın alacaklardı. Taklit pazarının parsasını toplayacaklardı. Soranlara diyordum ki her nimetin sırtından geçinen bir haşere var. Yahu geliyor adam. Hocam falanın senin kitabının hakkında yazdığı yazıyı gördün mü? Falanın senin makalene yazdığı yazıyı gördün mü? Yahu şeytan yapmaktan Allah Resulü'nü anamaz olduk yani. Ne yaptı? Fasulyenin, bezelyenin, bamyanın, buğdayın haşeresi vardır. Bunları ekerler bilirler. Hepsininki de ayrıdır mübarek. Yani ben bir ara bir patlıcan ekmiştim de patlıcan haşeresi var böyle sırtı çizgili çizgili. Baş edemedim ya. Ya ama sırf patlıcana geliyor. Yanındaki fasulyeye gelmiyor. Yanındaki nohuda gelmiyor. Sırf patlıcan için yaratmış Rabbim bu haşereyi. Dolayısıyla benim için yarattığı haşereler de var. Ben yazacağım, onlar pusuya yatıp yazdığımı karalayacaklar. Bu arada kendilerine de bir yer edinecekler. Mesele bu. Sırtımdan geçinecekler. Kavanoz dipli dünya böyle bir yer işte. Bu tufaylilerin de bir ömrü var. Rabbim haklı çıkardı. Şu son dönemde o kadar çok 3 Muhammed okuru ile karşılaşıyorum ki, 3 Muhammed yazılış tarihinde hiç bu kadar satış patlaması yaşamadı. Çatlasınlar patlasınlar. Şaşkınlığımın sebebi okur patlaması değil. Asıl şaşkınlığım helallik dileyenlerdeki patlama. İnanın benden hiç bu kadar helallik dilenmemişti. Çoğu bir zamanlar uydurulan din bezirganlarının karalama tuzağına düşmüş kişiler. Kimi 3 Muhammed'in ismine bakmış okumamış, kimi karalama kampanyasına kanmış okumamış, hatta adına bakıp kitabı yırtıp yakanlar var. Evet, ama aldatma da bir yere kadar. Sabredip de 3 Muhammed'i bitirenlerden, hele 3. bölümü okuyup bitirenlerden oluşmuş bir grup, kitabın 3. bölümünü meccanen basıp dağıtma izni için bana geldiler. Ben de ne dedim? Mübarek annelerinizin ak sütü gibi helal olsun, basın dağıtın. Efendim, bunlara izin verdim. Bunların hepsi 3 Muhammed'in eski düşmanlarından oluşuyor. Ey emekleri zayi etmeyen Rabbim, sana binler şükrolsun. Eleştirel siyer okumalarındaki patlama. Son günlerde ki bu eleştirel siyer okumalarındaki patlamanın sebeplerini merak ettim. Sonunda ulaştığım kanaat şu oldu. Akletmediği için Allah'ın pisliğe mahkum ettikleri müstesna, Birazcık akleden kimseler televizyonlarda anlatılan vıcık vıcık efsaneleştirme furyasından ciddi oranda bıkmışlar. Rahatsızlar. Buna stadyuma konser dinlemeye gelen peygamber, falanca hoca efendiyle yönetim kurulu CEO buluşması gibi periyodik görüşme yapan peygamber, Twitter mesajlarını ikiye katlamak için mesai yapan peygamber ve en son kamyonete bindirilen peygamber efsanelerde tüy dikmiş. Esasen hepsi de pazarlama stratejilerinin birer parçası, Allah Resulü hazırlanan zehirli karışımı afiyetle yedirecek sos olarak kullanılıyor. O kadar. Bununla sınırlı değil elbette bu topluma tebelleş olmuş zehirli peygamber tasavvuru. Mesela Muhammed Mustafa eşittir Allah, haşa, onu geçiyoruz. Ya Ehad ile Ahmet arasında sadece bir harf fark var diyeni nereye koymalı? Sahi bir de rüyada yapılan peygamber servisleri vardı ki evlere şenlik. Soruyorsunuz, rüyana gelen peygamber kime benziyordu? Cevap veriyor, şeyhime. Cevap veriyor, hocama. Hepsinin de kendi şeyhine benziyor işin ilginci. İyi mi? Başka çaresi yok ki. Peygamberin şahsını hiç görmedi ki rüyasında gelenin peygamberin şahsı olduğunu bilsin. Peygamberi rüyada görmesinin garanti olduğu tek nesil peygamberimizi hayatta gören sahabedir. Ondan gerisi yalan söyler. Herhalde yani. Allah Resulü'nü hayatta gören sahabenin dışında gördüğünün, Hazreti Peygamber'in hayattaki sureti olduğunu test etmenin bir yolu var. Sevgili Peygamberimiz üzerinden bir de salavat istismarı var ki ap ayrı bir konu. Ne kadar salavat, o kadar huri. Promosyon dağıtıyor mübarek. Bu borsanın reklamı uydurma rivayetler. Hanımının yüzüne nasıl bakar bu adam ya? Ben şaşırıyorum. O hanım bunun yüzüne nasıl tükürmez? Sapık seni diye. Senaryoda peygamber varsa her şey mübah. Bizim Adnan Bey gene hocam üslubunu sertleştirdin diyecek ama efendim ya bırakın da demeden de öleceğiz, diyerek de öleceğiz. Ben diyerek öleyim ya. Yani demedik de ne oldu ya? Yani hakikati söylemek, hakikate verilmiş en güzel ödül diye düşünüyorum. Bir de o geldi mizanseni var. Tam evlere şenlik. Bana anlatılanlardan yola çıkarak tasvir etmeye çalışayım. Bu yıllarca icra edile edile iyi alışılmış bir mizansen. Evin ablası veya abisi aylarca, belki yıllarca ders müdavimlerini işliyor. Manevi gaz hortumunu elinde tutan abla veya abi, müdavimlerin haleti ruhiyelerinin kıvama erdiğine kanaat getirdiğinde günlerden bir gün ve derslerden bir ders süreç başlatılıyor. Bazen ruh çağırma seansı gibi Allah Resulü'nün ruhunu çağırmak için salavatla başlatılıyor süreç. Bazen de tam bir sükunet sağlandığında görünmez bir el, bir iki parmak açık kapıyı usul usul açıyor, evin ablası veya abisi birden ayağa fırlıyor, o geldi, o geldi. Çocuklardan kimileri hıçkırıklarla bağırıyor, daha usta ve tecrübeli birileri eliyle yüzüne kapatıp gelmesin, gelmesin, ona bakacak yüzüm yok çığlıkları atıyor. Bu arada bu oradaki toy şakirtleri daha bir galeyana getiriyor, çığlıklar ve ağıtlar birbirine karışıyor, abla veya abinin komutuyla koro halinde salavat getirmeye başlıyorlar ve böylece bir o geldi sahnesi daha tamamlanmış oluyor. Gel zaman git zaman oradaki hukuk talebesi hakim olduğunda, siyasal mezunu vali ve milletvekili olduğunda, polis okulu mezunu emniyet amiri olduğunda, işletmeci anlış anlış tacir olduğunda taşa söz işliyor da ona işlemiyor. Zira artık onun tüm akletme melekelerinin etrafına ses geçirmez bir duvar örülüyor. İrade devir teslimi yapılıyor, sorgulama ve soru sorma yetisi sıfırlanıyor. Ağzından tek söz çıkıyor, o ne diyorsa doğrudur. Buna benzer bir mizansen de peygamberimize abdest aldırma mizanseni. Müsait olan öğrenci evinin kapısının önünde bir leğen, bir ibrik ve bir de terlik konuyor. Gece namaza kalkılıyor. Kim ya da hep kimse ona kapı önüne bakması söyleniyor. İbrikteki su azalmış mı? Leğendeki su var mı? Terlikte ıslaklık var mı? Tabii ki hemen her zaman da öyle oluyor ve beklenen sonuç alınıyor ve turna gözünden vurulmuş oluyor. Sevgili Peygamberimizle vefatından sonra görüşme iddialarının her türü Kur'an'la taban tabana zıttır. Birilerinin ölmediğini, diri diri göğe kaldırıldığını ısrarla savunduğu Hazreti İsa kendisini putlaştıranlara bakın ne diyordu Kur'an'ın şahitliğiyle. Ben onlara bana emrettiğin, evet

الأحياء منهم والأموات إنك سميع غريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. عباد الله Allah'ın güzel kulları. İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi. Ya'izukum leallekum tezekkerun. Sadakallahu'l azim. Aqimissalah.